secos dedos o meu mundo podía mover. Non quixera ser pretencioso nin todo poderoso, só quería ter un momento de lucidez contida, atopar unha saída, as neuronas derretidas. Só buscaba o prazer de parir un canto, un lamento, un berro, un pranto, unha pena, un quebranto. Penso en creación, busco nos vacóns baleiros en cada estación. Pero que outro ten, nunca souben ver o que os outros ven. Súo sangue ou tentar escribir con letras. Baixamos a voz, baixamos o, a música, que temos a oportunidade, non sempre é posible conectarnos con noso correspondente, con noso grande poeta da Mariña, non? Da Mariña Duguesa. Vamos alá, falamos con Paco. Moi boas tardes, Paco. Boa tarde. Moitas grazas por atendernos. Digo que non sempre somos capaces de conectar contigo, porque por unhas causas ou outras, sempre hai, al veces sempre hai algún incómodo, non? Vale. Ahora con la ventaja esta de la tecnología, de las más libres, pues ainda ahí les puede hablar, por lo menos. Que no llegué a casa, no llegando. Vale, pues, bueno, podemos hablar. Podemos comentar cosas. Unha delas, que nos digas en qué estás ahora entretido o trabajando para poder publicar. Bueno, más o menos no mesmo. Ahora toca un período un pouco de descanso, tá? Porque publiquei moito aí seguido. E ora isto, bueno, teñemos os relatos breves aí que están na editora, a ver como os ven, querido. Sí. Eu estou, pues, lendo, escrito cousas, pero digamos que estou sin nada así en concreto, porque escribindo e cartando. Sí, pero siguen te reclamando para ir presentando cousas, non? Sí, eso sí, para ir para poder comentarse, para dar charlas e por aí. Sí. Pero as editoras que se acaban de publicar en un ano dous libros, pues, claro, outro tan seguido, pues, obviamente non queren meter un mesmo autor seguido. Claro. Pues, no es doado publicar, porque oye, siéntese poco, comprase pocos libros. Claro. Las editoriales, pues, no están para perder. Retráense algo, sí, para poder hacer esas cosas. No están para perder, últimamente están perdiendo. De hecho, estos últimos años fecharon varios. Sí. Fecharon varios, porque publicar, además, solo en galego limita mucho más, claro. Claro. Más difícil atopar lectores en galego que español, está claro. Pero últimamente ti tes moita satisfacción precisamente con esos traballos de relatos que te enchen, bueno, danche, sí, moito máis espacio para a túa creatividade, non? Sí, pero date conta que, claro, publiquei dous libros de relatos seguidos agora. Agora teño outro que está na editora, pero a ver cando sale. Sí, sí, no, eles dicen que sí, que pronto, pero... Sí, bueno, claro. A ver, pero tampoco me preocupa moito, Vale. Parece que tens... Moitas cousas nas que pensar, porque un período de lectura tamén é bo, eu que sei. Facendo... os proxectos, Parece que te reclaman aí detrás, non? Sí, acabas de entrar y entonces reclámate. Hombre, claro. Están saludando. Bueno. Eufóricos. Claro. Lógico. Bueno, é a satisfacción de ver o amo. Por suposto, os animais son os seres moi cariñosos e moi fieles e moi todo. Sí, hombre. Era o que decía que canto máis coñezo os cans, menos me fío dos seres humanos. Pois sí, claro. Claro. Sí, non teñen, non falan, pero transmiten. Transmiten. Claro, dice, dicen que o canllo, dicen que o canllo o cabalo conoce ben o amo. Sí, o do cabalo non sei nunca tiven cabalos, pero can tiven, é verdade que sí. Bueno. Sí. Paco, incomodámoste sempre casi a última hora, quedan uns minutiños moi contados, pero que bueno, pues nada, para ver si para a semana teño tamén un pouco máis de tempo na casa. Algo de vagar, sí, sí. Lemos vale. Algo vale. Eso, eso, que estamos de decentes de eso. Que últimamente que sabemos que ti tens moita creatividade, pero ao mesmo tempo disfrutamos cada vez que nos agasallas con esas túas declamacións. Pues para o sábado que ven, a ver si conseguimos estar un pouco máis cedo na casa. Vale, moitas gracias, Paco. Unha aperta grandísima. Hasta logo. Unha aperta grande. Boa tarde. Boa tarde. Hasta logo. Bueno, pues queridos ointes, seguimos con un bocadiño de música de despois. Sí. Despois avisámoslle de algunha cousa que non podemos completar hoxe. A todos os que nos están a seguir. Vale. Porque son uns poucos hoxe. Algunos hasta nos decían que as pandereteiras que non nos deran ca pandereta na cabeza, que éramos uns privilexiados de las panderetas aquí connosco, aquí na radio. A verdade é que sí, que somos uns privilexiados. Sí, de verdade que sí, que tivemos unha grande interpretación hoxe. Vamos alá. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. O meu cuarto é unha illa, no vasto mar da cidade, o porto de maravilla, refuxo da intimidade. Mas a miña intimidade precisa ser compartida. A vida ten que entrar nun para un entrar na vida. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Ululú e Tía Isabel. Esta música de Xavier Díaz vai nos servir para poder despedir a todos os nosos ouvintes e seguidores no programa de hoxe. Estivemos moi ben acompañados, pasámolo fantástico, non? Estivemos moi ben acompañados cas nosas Rosalieiras, sí. E tamén con todos os ouvintes, sí, e seguidores. Estivemos ao outro lado, outros que nos siguen a través do Facebook, en fin. De que país nos seguían? De Brasil. Do Brasil. Sí, señor. Bueno, queridos ointes, o vindeiro sábado voltaremos a estar aquí cando vostedes. Desexamos que pasen unha feliz semana. Pasaremos lista, ¿eh? Hombre, hai que pasar. Agardamos vos. Unha aperta grande para todos vos. E amigas e amigos, que a noite sexa o vosso descanso e a rúa a vosa liberdade e ser felices. Ata o sábado que ven.